hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu. Here's the hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM. Este ora 22, sunt Christy Nitsu. Iată-ne din nou împreună pe Kiss FM cu o nouă ediție Hitmaker, plină cu cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Și începem cu o piesă care îmi place foarte mult, se numește Hypnotized. I catch your eyes, try not to smile, I check your style, we have a drink, then go outside, talk for a while, and then we kiss, and then we kiss, and then we Bouhari, 'cause you know the drink I read. It's not about you, know you can't. Shake your bum bum, bum bum. You must need to bum bum. Shake your bum bum, bum bum. You must need to bum bum. So to dun dun, dun dun. You must need to gun gun. So to dun dun, dun dun. You must need to gun gun. So to dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. Need to gun gun, gun gun. You must need to gun gun. So to dun dun, dun dun, dun. Need to gun gun. Ca de obicei, la această oră, vineri seara, ne facem încălzirea pentru petrecerile ce urmează în acest weekend și vreau să continuăm pe Kiss FM cu Dr. Cucio, cel mai recent hit, se numește Doing Better Without You. The Hitmaker is coming out. Along the way, you fucked around and now the thing has changed.

Suntem în weekend și cred că nu este motiv de bucurie mai mare în acest moment. Ne despărțim totuși de Antonia și tot cu zâmbetul pe buze ne reîntâlnim cu Mosano, Una Serenada. Your eyes and your mind. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim duminică dimineață de la ora 10 cu o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Ultimul hit din programul meu în această seară este produs de Bedouin Soundclash, se numește Brutal Hearts. Enjoy, bye bye, ciao! The Hitmaker. The Hitmaker.